ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृद्धारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में कहा था अथ इति अभ्यमंथः, मंथन कर्म बताना है। तो वो प्रजापति ने क्या काम किया, कहते हैं अथ इति दो शब्द जो है अभिनय प्रदर्शन किया, आगे जो अभिनय दिखाना है प्रजापति क्या काम करते हैं। उन्होंने अपने मुख को दोनों हाथों से मसला, मसल का अग्नि की उत्पत्ति की कही है यहां। और इसलिए वो दाहक अग्नि की उत्पन्न की, इसलिए क्या है उनके हाथ माने आज मनुष्यों के हाथ में और मुख में ये नहीं होता, लोभ नहीं होता भीतर। जैसे स्त्री की योनि में भीतर लोभ नहीं होता, ऐसे ये भी योनि है, मुख योनि है, हाथ भी योनि है, दोनों मिलके बनाया है। मुख अग्नि को उत्पन्न किया इसलिए उनमें अलोमक होते हैं। यहां तक हो गया था, आगे ये तद यदम तद यद इदम आहुर अमुम यज अमुम यज इति एक एकम देवम, प्रत्येक देवता अलग अलग है, ऐसा जो कर्मकांडी लोग कहते हैं उसकी यज्ञ करो उसकी यज्ञ करो, नहीं ये तस्वीर कहते हैं ये इसी प्रजापति का ही सारे विविध सृष्टि, इसी की नाना प्रकार की सृष्टि प्रजापति की है। इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा है, ये तस्वीर असाद सृष्टि इसी का ही है, मान देवता भेद नहीं है, देवता एक ही है। कर्मकांडी लोग देवता भेद मानते हैं। तद यद इदम आहु, तत् माने तत्र, यद माने जो, इदम माने यह आहु जो कहते हैं कर्मकांडी लोग कहते हैं, अमुम यज अमुम यज उसकी यज्ञ करो उसकी यज्ञ करो, अग्नि की करो, इंद्र की करो, कुबेर की करो, वरुण की करो कहते हैं जो बोलते हैं, जो देवता अनेक बताते हैं। उन्होंने भाष्य में तर्क दिया, नाम और शास्त्र तोत्र आदि भिन्न भिन्न होते हैं, प्रत्येक देवता का नाम अलग है और प्रत्येक देवता का स्तुति भिन्न भिन्न, देवता की स्तुति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, कर्म भिन्न प्रकार का है, प्रत्येक देवता का एक ही कर्म नहीं भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म होता है इत्यादि है, यही देवता भेद सिद्ध करता है। ऐसा जो ये लोग कर्मकांडी कहते हैं सा एतैस्सैवा साध सृष्टि, ये तो सारे ये जो देवता की चर्चा हुई है इसी प्रजापति के विविधा सृष्टि विसृष्टि, इसी का विस्तार है ये। सहु एव सर्वे देवा, सारे देवता एक ही है, प्रजापति ही है, मैंने विवर्तवाद को लेकर के बोला। तो इसके ऊपर में वार्तिक चल रहे थे यहां, केवल याज्ञिका याग काल यदिदम बचाहु इत्यादि, केवल शुद्ध कर्मी जो होते हैं जिनमें उपासना नहीं ज्ञान नहीं केवल कर्म है, केवल अग्निहोत्रादि कर्म में ही तृप्त हो जाते हैं, अपाम सोमम अमृता अभूम ऐसा उद्गार करते हैं, हमने सोमरस पी लिया है अब हम अमर हो गए ऐसा मानते हैं, माने यज्ञ में यज्ञ पूर्णाहुति के समय सोमरस पिया जाता है, जंगल से सोमलता ला करके कूट करके एक घड़े में रखा जाता है, यज्ञ जब तक होता है उसका पूजा की जाती है, उसकी पूजा होगी और यज्ञ पूर्ण होने के बाद में जो 16 ऋतु और दो यजमान पति पत्नी मिलकर 18 मिलकर के पीते हैं, उसको पीने के बाद बोलते हैं हम लोगों ने क्या किया, सोमरस पी लिया मैंने यज्ञ कर लिया, अब हम मर नहीं रहे अमर हो गए, हम देवता बन गए, अब माने भावी देवता बनना है हमने, ऐसा उद्गार लेते हैं जो लोग, इसलिए देवता भिन्न मानते हैं। केवल याज्ञिका याग काली आहु अमुम अग्नि यज अमुम इंद्र वैज इत्यादि, क्यों नाम शस्त्र तोत्र कर्म भिन्न होने से देवता भिन्न है, ऐसा उनका कहना ये ठीक नहीं, क्यों ठीक नहीं है, देवता एक ही है। ये तत्सेवा सादि सृष्टि ऐसा बोला है, उसके आगे मंत्र में ऐसा बोला है, उसी के बारे में वार्तिक दिया है यहां, माने 131 से लेकर 135 तक है वार्तिक। ये कहा था टीका से देखते चले तो अच्छा रहेगा। देवता स्वरूप अधिवैधुर्यम एव अमेधस्तम, वार्तिक का यदिदम कर्मणा प्राहु कर्म भूमौ अमेधस अमुम अग्निम अमुम सोमम एयेति यदि संश्रयात, ऐसा वार्तिक को लिखा था। वो कहते हैं क्या है अमेधा, क्या है अमेधा बन नवित्यते मेधा ऐसे सा अमेधा, जिसकी बुद्धि नहीं है उसको कहते हैं अमेधा बोलते हैं, अमेधस ऐसा होता है, अमेधा लोग जिसकी बुद्धि नहीं ऐसे लोग, कर्मकांडी के लिए कहा यह देवता स्वरूप अधि वैधुर्यम, देवता के स्वरूप की बुद्धि नहीं है इनके पास, विधुरता है, इसलिए अवेधस है। देवता एक ही देवता है, अनेक मानते हैं, अनेक मानते हैं, देवता एक ही है। एतस्य वसावि सृष्टि, श्रुति बोल रही इसी के सारे विविधा सृष्टि इसी की है, ऐसा बोला जा रहा है। तो देवता एक देवता को अनेक मानते हैं, यही अमेधस अर्थ का यही है, बुद्धि नहीं इनमें, ये कहा। पूर्वादि कहता है ननु आहु इति क्रियापदम कर्तृमात्र विवक्षति, आहु शब्द दिया है, तद यद इदम आहु, जो आहु पद है ना, क्या है, केवल कर्ता की अपेक्षा रखता है, कोई कर्मकांड की अपेक्षा तो रखता नहीं। आहु माने ऐसा कहते हैं, यही अर्थ आता है। तो जिसके प्रसंग चल रहा है वही कहेंगे, किसका प्रकरण चल रहा है, ज्ञानी का चल रहा है, इसलिए ज्ञानी का ही यही कहना, देवता आने का ही कहना किसका काम है, तद यद इदम आहु, ये कहते हैं कौन, ज्ञानी लोग कहते हैं, ऐसा अर्थ है इसका, पूर्वादि कह रहा है। ननु आहु इति क्रियापदम कर्तृमात्रम अपेक्षते, जो आहु क्रियापद है मंत्र में वो कर्ता की अपेक्षा रखता है। आहु बोल दिया, कहते हैं कौन कहते हैं, तो जिसका प्रकरण चल रहा होगा वही कहेगा, कौन कहेगा, प्रकरण ज्ञानी का चल रहा है यहां। तद विद्या प्रकरणत्वाद, ये ज्ञान के प्रकरण में है, ये विद्या प्रकरण में है, यहां कर्मकांड प्रकरण में तो है नहीं आहु यहां, इसलिए विदुषाम ये तत्र कर्तृत्व, ये जो अमुम यजा अमुम यजा, जो यज्ञ का कर्ता ज्ञानी ही है, यज्ञ का कर्ता जो होगा ज्ञानी होगा, ये पूर्वादि की संज्ञा। कर्मिणाम, कर्मियों का नहीं, कर्मियों का प्रसंग ही नहीं यहां, यहां तो विद्या का प्रकरण है, और आहु पद केवल कर्ता की अपेक्षा रखता है, कोई कर्मियों का विशेष नाम तो लिया नहीं, आहु बोल दिया, कर्ता के कर्ता यहां विद्या प्रकरण में आहु आया है, इसलिए आहु का अर्थ ज्ञानी है, ज्ञानी ही कर्म करेगा, ये सिद्ध होगा। अमुम यजा अमुम यजा कहने वाले ज्ञानी ही है, ऐसा पूर्वादि हो गया, पूर्वपक्ष हो गया। तो कहते हैं ना, सिद्धांत कहते हैं यजि संश्रयात, अरे बाबा अमुम यजा अमुम यजा कहा, ज्ञानी में यजन होना संभव नहीं है, ज्ञानी सबको बात करके एकात्म बुद्धि में बैठा हुआ होता है, कहां यज्ञ करेगा वो, उसके दृष्टि में न संप्रदान है, न करण है, न अधिकरण है, न कर्ता है, कोई भी नहीं उसकी दृष्टि में, तो इसलिए ज्ञानी नहीं। यज धातु का संबंध है, यजि संश्रयात इत्यादि बोल दिया है भारतीय, कहा था यजि संश्रयात, यज धातु का संबंध दिखता है यहां, इसलिए कर्मी ही है यहां आहु का कर्ता, ज्ञानी नहीं, यज धातु का संबंध से कर्ता कर्मी है, ज्ञानी नहीं, एक आ। पूर्वादि का ननु अस्मिन वाक्य देवता भेदानुवाद मात्रम गम्यते न कर्मी निंदा, इस वाक्य में जो आया अमुम यजा अमुम यजा इत्यादि आया, इस वाक्य में केवल देवता भेद दिखाता है, वाक्य देवता अनेक है दिखाता है, कर्मी की निंदा तो नहीं दिखाता, कर्मियों की निंदा कहा दिखा रहा है वाक्य, केवल देवता अनेक है बोल रहा है वाक्य। तद यद इदम आहु अमुम यजा अमुम यजा इति, ये जो वाक्य है देवता भेद दिखाता है, कर्मी की निंदा तो नहीं दिखाता, यही शंका है। ननु ननु अस्मिन वाक्य, ये जो वाक्य आया है तद यद इदम आहु आदि जो वाक्य है वाक्य में देवता भेद भेदानुवाद मात्र गम्यते, देवता के भेद का अनुवाद मात्र जाना जाता है, न कर्म निंदा न तते निंद तुम सकते थे, कर्मी निंदा के योग्य नहीं होते, निंदा नहीं की जा सकती कर्मी की, क्यों, श्रेयो मार्ग प्रवृत्तत्वात् कल्याण मार्ग में लगे हुए हैं, कैसे निंदा होगी उनकी, उनकी निंदा नहीं हो सकती, केवल यह देवता अनेक है इतना ही सिद्ध होता है वाक्य से, कर्मियों की निंदा नहीं होती, क्यों, तो अच्छे काम में लगे हैं, श्रेय मार्ग में है, ये पूर्वादि ने कहा यथाहु, और पूर्वादि बोलते यथाहु, लोग कहते हैं ऐसा, यो यागम अनुतिष्ठति तम धार्मिकम इति ही समाज चक्षते, ऐसा जो यज्ञ करता है उसको धार्मिक करके समाज बोलते, लोग बोलते हैं वो धार्मिक है कहते हैं, तो श्रेय मार्ग में लगा है उसकी निंदा क्यों होगी, ये वाक्य केवल देवता भेद को बताता है, कर्मी की निंदा नहीं बताता, वो तो अच्छे मार्ग में लगा है, श्रेय मार्ग में है, उसको तो धार्मिक बोलते हैं लोग, उसकी निंदा कहां होगी वाक्य से, ये शंका आ रही है। अन्यथा विदुषाम भी निंदा से, यदि कर्मियों की या निंदा करेंगे, श्रेय मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति की निंदा करेंगे वाक्य से, तो ज्ञानी की भी वो भी श्रेय मार्ग में लगा, उसकी भी निंदा होनी चाहिए, इसलिए ये वाक्य तो केवल देवता भेद को सिद्ध करता है, अमुम यजा अमुम यजा आदि देवता अनेक है सिद्ध करता है, कर्मियों की निंदा नहीं, ये पूर्व पक्ष हुआ। तत्राह उसके नायम पूर्व पक्ष है, वाक्य पूर्व पक्ष नहीं है, पूर्वादि बोलता है पूर्व पक्ष वाक्य नहीं है, अमुम यजा अमुम यजा वाक्य पूर्व पक्ष नहीं है, ये सिद्धांत है। ऐसा कहने पर सिद्धांत ने कहा यजेति लिंगात निंद ऐसा कर्मणाम एव गम्यते, वार्तिक कह दिया वार्तिकार ने, यज ऐसा लिंग है यज है, तो इसलिए यह कर्मी की निंदा ही मानी जाएगी, ज्ञानी की नहीं, ज्ञान तो ज्ञानी तो ऊपर है, ज्ञानी के लिए यह धातु का प्रयोग नहीं होता, ये कहा है। ये टीका में बोलते इसके, यद्यपि कर्मणि श्रेयो मार्गे प्रवृत्तान पुरुषान, यद्यपि कल्याण मार्ग में लगे हैं कर्मी भी कल्याण मार्ग में लगे हैं, यद्यपि सिद्धांति बोल रहे हैं कर्मणि श्रेयो मार्गे, श्रेय कल्याण का मार्ग जो कर्म है, प्रवृत्तान पुरुषान उनमें जो प्रवृत्त पुरुष है, पुरुष लगे हुए हैं जो अधिकारी हैं लगे हैं उनका, निश्रेय से स यो युनक्ति, जो धर्म जो है ना कल्याण में जो जोड़ देता, कर्म जो है कल्याण में जो निश्रेयस में जोड़ देता है, श्रेय मार्ग में जोड़ता है वो, यद्यपि ऐसा है तथापि न स धर्म, फिर भी वो धर्म नहीं माना जाएगा सिद्धांत का, तथापि न पूर्व में न स धर्म, वो धर्म नहीं है। क्यों? तेषाम ऐसा निंदाइव, उन कर्मियों का यह निंदाई है। क्यों? भेदानुवाद व्याजन सूचते, भेद का अनुवाद कर दिया श्रुति ने, अमुक भेजा अमुक भेजा, भेद का अनुवाद किया है। और इसमें श्रेय मार्ग मुख्य अभेदवाद श्रेय मार्ग है, मुख्य श्रेय मार्ग कौन? अभेदवाद, अभेदवाद है। ठीक है, अमुम अग्निम भेजा अमुम इंद्र भेजा इति ही बदन दो, ऐसा बोलने वाले जो है क्या है देवताओं भिन्दान, ऐसे कर्म जो बोलते हैं ना देवताओं को भेद कर देते हैं, अमुम अग्निम भेजा अमुम इंद्र भेजा इति ही बदन तो, ऐसे बोलने वाले जो कौन है कर्मी कर्मकांडी लोग, देवता भिन्दान देवता का भेद करते हुए बोलते हैं, ते दृष्टे दृश्यंते ते माने कर्मिणा दृश्यंते, कर्मी ऐसा देवता भेद दिखाते हैं। और श्रुति बोल रही है एतस्य वसा विसृष्टि करके श्रुति बोल रही है, ये जितने भी अमुम यजा अमु आज कहा देवता का भेद दिखाया, ये इसी का ही विविधा सृष्टि है, इसी में विवर्त है सारा, ये है एक ही देवता है, ये सहु एव सर्वे देवा, आगे मंत्र में यही सब देव एक ही है देवता, और ये लोग हट करके बोलते कि देवता भेद है, इसलिए निंदा ही उनकी कहा। तथा अन्यथा संतमात्मान ये युक्ति लग जाएगी, महाभारत की श्लोक है, महाभारत का सनत सुजाति में, अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारिणा, जो आत्मा का स्वरूप कुछ और प्रकार का है, निराकार है निर्गुण है निर्विशेष है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, अन्यथा संतम आत्मान अन्य प्रकार के होता हुआ आत्मा को, अन्यथा प्रतिपद्यते देहादि रूप से जो जानता है अथवा कर्ता भोक्ता रूप से मानता है, मैंने कर्मकांडी देह को आत्मा नहीं मानता, वैदिक जो कर्मकांडी होगा, किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा को मानता है, किसको मानता है? कर्तृत्व भोक्तृत्व चार्वाक आदि इत्यादि वो तो शास्त्रीय है ही नहीं, जो वेद को मानने वाले हैं कर्मकांडी लोग आत्मा को शरीर से पृथक मानते हैं, शरीर को आत्मा नहीं मानते, शरीर को आत्मा मानने पर कर्म नहीं कर सकते हो, क्यों? ये शरीर यहीं समाप्त होने वाला है, यही आत्मा हो तो फल नहीं मिलेगा, फल कौन भोगेगा, शरीर से अलग मानते हैं, किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा मानते हैं, ये शरीर विशिष्ट होकर के मैं काम कर रहा हूं, मैं करता हूं अभी, और तत् शरीर विशिष्ट होकर के फल भोगूंगा, ऐसे ये धारणा होती है कर्मकांड में। तो यही कहते हैं योन्यथा संतम आत्मान, आत्मा का स्वरूप कुछ और है, निश्रेयस होता है बिल्कुल, माने वो मोक्ष मार्ग है, और श्रेय माने केवल स्वर्ग आदि के लिए धर्म मार्ग है, यदि भी श्रेय मार्ग में है वो, किंतु निश्रेयस में नहीं है। नितराम श्रेय निश्रेयस, ये तो कुछ दिन के लिए श्रेय है और ये हमेशा के लिए श्रेय है, ऐसा होगा नहीं का अर्थ नितराम हो जाएगा, आत्यंतिक मोक्ष होगा, ये तो कुछ दिन के लिए सुखी रहेंगे, इतना ही है। तथा जो अन्यथा संतमात्मान, जो ये लग जाएगा आत्मा का स्वरूप श्रुति कौश और बता रही है, और अन्यथा प्रतिपद्यते, जो व्यक्ति अन्य प्रकार से मानता हो, माने सविशेष मानता है, कर्ता भोक्ता विशिष्ट मानता हो, किमते न कृतम पापम, उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया, किमते न कृतम चौरेण आत्मा अपहार, आत्मा को अपहार करने वाला चोर है, किसको लूटता है वो, आत्मा को लूटने वाला चोर है, आत्मा चोर है वो, आत्मा को अभार कर देता है, लाके देहादि बुद्धि में डाल देता है, कहां डालता है, इसलिए ऐसा निंदा की है कर्मियों के, कहा तथा अन्यथा संतमात्मान इत्यादि न्यायात, माने युक्ति है ये, युक्ति से अन्यथा ज्ञान लिंगात, अन्यथा ज्ञान हो रहा है इनको, आत्मा का स्वरूप कुछ और है, और यहां वे और मान रहे, क्या मान रहे, देवता अनेक है, हम कर्ता है, देवता के लिए यज्ञ करेंगे इत्यादि मान रहे हैं, आत्मा का स्वरूप एक ही है और ये भेद मान रहे हैं, यही है। अन्यथा ज्ञान लिंगात निंदा योग्यास्ते भवंती, इसलिए निंदा के योग्य होते हैं कर्मी लोग, कर्मिण ये कर्मी लोग निंदा के योग्य होते हैं इत्यर्थ है कहा। यतु यत्तु विदुषा में भी निंदा से पूर्वादि ने कहा था यदि कर्मी की निंदा होती है श्रेय मार्ग में लगा है तो उसकी निंदा होती तो ज्ञानी की भी निंदा होगी, पूर्व पूर्वाक्ष में शंका उठाई थी, उसके उत्तर देते हैं। न तो कहा न तो विध्वस्त मोहानाम प्रत्येक मात्र के साईनाम, जिसका मोह सारा नष्ट हो गया अज्ञान नष्ट हो गया उनकी निंदा नहीं हो सकती है, वहां निंदा करने वाला व्यक्ति ही नहीं रहेगा। जब सब बात करके एकत्र दृष्टि में पहुंचा हुआ है वहां कौन निंदक रहेगा, न निंदे है न निंदक है, वहां ऐसी स्थिति है। न तो विध्वस्त मोहानाम प्रत्यंग मात्र के साईनाम, जिसका मोह नष्ट हो गया केवल अंतरात्मा में ही सो पड़े हैं, सोने का स्वभाव बन गया जिसका, शरीर आदि में सोने का स्वभाव नहीं है, अपने आप में बैठने का स्वभाव हो गया है। प्रत्यंग मात्र सहितुम शीलम ऐसा, जिनका आत्मा मात्र में सोने का रहने का स्वभाव बन गया, ऐसे लोग घड़ी ने प्रत्यय लगा के बोला है। सुप्रिया जातो डिनिस्ताचिले सूत्र से ऐसा लगाया षष्ठी है, उनके लिए उनकी निंदा नहीं हो सकती है, यही उत्तर दिया। निंदा योग्यता इति शेष, ये कहते हैं न तो निंदा योग्यता हो जाएगा, न तो विध्वस्त मोहानाम निंदा योग्यता, भारतीय में न तो विध्वस्त मोहानाम उसके आगे शेष लगाना, निंदा योग्यता वहां नहीं है, वहां निंदा की योग्यता ही नहीं, वहां क्यों भेद बुद्धि नहीं उनमें। मोहध्वंस हेतु महा, अज्ञान के नाश में कारण बतलाते हैं, मोहध्वंस में क्या कारण है, प्रत्यक प्रत्यंग मात्रे के साईनाम ये कहा। वो तो अहम ब्रह्मासी भाव में पड़े हुए हैं, वो देहभाव में नहीं, वो देहभाव ने तो भेदभाव भी नहीं है, प्रत्यक इत्यादि कह दिया, प्रत्यंग मात्र के साईनाम कहा। मोहध्वंस में यही कारण है, जो आत्मभाव में बैठा है तो मोह नहीं होगा, शरीर जब तक शरीर भाव में होगा मोह होता है, ये प्रत्यंग मात्र साईनाम ये कारण बता दिया। आगे कहते हैं पूर्वादि शंका करता महाराज, भगवान ने गीता में तृतीय अध्याय में कहा नहीं कश्चि क्षण जाति तिष्ठते कर्म कृत कार्य थे यवसा कर्म सर्व प्रकृति गुण, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता कहा, तो ज्ञानी भी कर्म करेगा ना, नहीं कश्चित क्षण बपी जात तिष्ठते कर्म, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, चाहे शारीरिक कर्म होगा होगा, चाहे वाचिक कर्म होता होगा, चाहे मानसिक कर्म होता होगा, कोई न कोई कर्म चल रहा है, शरीर चुपचाप बैठाया हुआ है तब भी कर्म होगा, मानसिक कर्म चलता होगा या वाचिक कर्म चलता होगा, कर्म केवल शरीर में ही नहीं है वाणी में भी है, इष्टानिष्ट बोलना ये वाचिक कर्म है, इष्टानिष्ट सोचना मानसिक कर्म है, और इष्टानिष्ट करना ये शारीरिक कर्म है। तो भगवान ने कहा कोई भी व्यक्ति हो एक क्षण भी कर्म के बिना रह नहीं सकता, और आप कहते थे ज्ञानी कर्म नहीं करता, ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, पूर्वादि शंका कर रहा है। नहीं कश्चित क्षण भी इत्यादि स्मृति ज्ञानी नाम भी कर्मित्वाद, ज्ञानी भी तो कर्मी है भगवान के वाक्य के आधार पर, कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना एक क्षण भी न रह सकता तो ज्ञानी भी तो है, वो कर्मी है वो। नहीं कश्चित क्षण भी इत्यादि स्मृति ज्ञानी नाम भी कर्मित्वाद, ज्ञानी भी कर्मी ही होते हैं, ज्ञानी में भी कर्मित्व धर्म है, इसलिए निंदा से ज्ञानी की भी तो निंदा होगी ना, तब यदि कर्मियों की निंदा होती तो वो भी कर्मी है उसकी भी निंदा होगी, ये शंका करके उत्तर देते हैं। तेषाम अकर्मित्व भगवत वाक्य में प्रमाणित है, तेषाम अज्ञानी नाम, वो जो ज्ञानी होगा अकर्मी होने में, ज्ञानी कर्म नहीं करते, इसके लिए भगवान के चतुर्थ अध्याय के वाक्य और गीता के वाक्य लगातार प्रमाण कर देते हैं। यस्तो आत्मरद्रेव सत् आत्मतृप्त मानव आत्मनिव तस्य कार्य न बीते, उसके लिए कोई कर, ये तीन बातें जिसमें आ गई हो, आत्मा में ही रति हो, आत्मा में ही तृप्ति हो, आत्मा में ही संतुष्टि हो, फिर उसके लिए कर्तव्य नहीं रहता। जिसको विषयों से तृप्ति होती हो, विषयों से विषयों में रति हो, विषयों में संतुष्टि होती हो, उसके लिए कर्म है। जिसको स्वर्ग चाहिए स्वर्ग में रति है वो कर्म करेगा, पुत्र में रति है पुत्र के लिए कर्म करेगा। यस्त्वात् परिदेवस्यात् दात्व तृप्त मानव आत्मनिव संतुष्ट तस्य कार्य न बीते, भगवान वाणी ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता, ये सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं। ये कहा भारती में यस्तार सियात आत्म तृप्त मानव आत्मनिव संतुष्ट तस्य कार्य न बीते, ये सिद्धांत ने उत्तर दिया ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता। रति तृप्ति और संतुष्टि तीन बात बताई यहां गीता में, यस्तु आत्मरति सियात आत्मतृप्त सियात और आत्मसंतुष्ट सियात ऐसे बोला है। तो ये तीन चीज क्या फर्क पड़ता है, क्या भेद है इनमें, ये टीका में बताते हैं। उल्लासो मानसो रति, मानसोल्लास मास मन में एक हर्ष हो जाना उसको रति कहा जाता है। तदनंतरम तदंतर भावी सुखम तृप्ति, और तृप्ति का अर्थ है उल्लास के बाद में होने वाला जो सुख है उसको तृप्ति कहा जाता है। और संतुष्टि क्या है, सैव प्रकृष्ट, वही तृप्ति एक प्रकृष्ट अवस्था में पहुंच दे तो संतुष्टि बोलते हैं, तुष्टि संतुष्टि तृप्ति। तृप्ति का अर्थ है एक मन मन में एक हर्ष विशेष होता है उसको कहते हैं रति, और वही आगे जाकर के सुख में परिणत हो जाती है उसको कहते हैं तृप्ति, और वह विशेष अवस्था में पहुंचने पर उसको कहते हैं संतुष्टि। यही कहा का उल्लासो मानसो रति, रति तृप्ति और संतुष्टि तीन बात भगवान ने बताई है गीता में, इसी को अर्थ कहते हैं उल्लासो मानसो रति। मानस उल्लास जो होगा, एक मन में एक हर्षपना आ जाना, अब मुझे कुछ कर्तव्य नहीं रहा, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, ऐसी स्थिति में कृतकृत्यता में जो व्यक्ति जाता हो, प्राप्त प्राप्यता में पहुंच जाता हो, वो एक मानस उल्लास है, उसमें जीवन मुक्ति अवस्था की बात है, वह है रति। और उसके अनंतर जो सुख होगा उसको कहते हैं तृप्ति, और वही तृप्ति एक विशेष स्थिति में पहुंच जाती है, उत्कर्ष स्थिति में, उसको कहेंगे संतुष्टि। यही तीन बातें कहा, उल्लासो मानसो रति, मानस जो उल्लास है उसको रति कहा जाता है, और तदंतर भावी सुखम, उस रति के बाद होने वाला जो सुख है वो है तृप्ति, तृप्ति का अर्थ सुख विशेष है। और साएव प्रकृष्ठा, वो तृप्ति भी एक विशेष प्रकृष्ट स्थिति में हो जाती है तो उसको कहते हैं संतुष्टि। इति अवांतर भेद, ये तीनों में अवांतर भेद यही है, लगभग मिले जुले होते हैं वो, आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि तीनों लगभग एक ही है, सामान्य भेद यही है, ये बता दिया। पूर्वादि शंका करता आगे, अथ माने नौ, या अथ शब्द ननु अर्थ में, अथ अत्र मुक्त से कर्माभाव वर्णते, ये जो कर्म का अभाव जो दिखाया है यहां ये गीता में, ये तो मुक्त पुरुष का है। यस्तो आत्मरिद्रेव सत आत्मतृप्त समान व आत्मने तस्य कार्य, ये गीता में जो कहा मुक्त पुरुष के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। पूर्वादि बोलता अथ माने ननु, अत्र माने ये गीता वाक्य में मुक्तस्य कर्माभाव वर्णते, मुक्त पुरुष का कर्म का अभाव का वर्णन है यहां। विदुषस्तु विदुषः तद अभावस्तु, ज्ञानी को जो कर्म का अभाव, तो कथम ज्ञानी के कर्म अभाव कैसे, यहां तो मुक्त पुरुष के कर्म अभाव दिखाया भगवान ने, तो ज्ञानी के लिए तो नहीं, ये कैसे होगा कर्म अभाव, ज्ञानी कर्म करेगा, जो नई कश्चित क्षण में भी कहा हुआ है, ज्ञानी को तो कर्म करने का, जो कर्म अभाव दिखाया मुक्त पुरुष का है वो ज्ञानी के लिए नहीं। ऐसी शंका पूर्वादि को हो गई, तो उक्त वाक्य तात्पर्य, इस वाक्य का तात्पर्य बताते हैं, जो यस्तु आत्मरिद्रेव सत्मतृप्त समान व आत्मनिर्व संतुष्ट तस्य कार्य निवृत्त, वाक्य का तात्पर्य बताते हैं क्या है, तो कहा उत्पन्न इत्यादि, कहा उत्पन्न एकात्म याथात्म भास्वत विज्ञान भास्कर संपुष्टा विद्या बहुल तमसा कर्मनिहुनुतम सर्वकर्माधिकाराणां निषेधं प्रत्यपि पदत् पुराण पुरुषो पुराण शाश्वतो विष्णु प्रपन्नाय किरीटे ने, माने अर्जुन को भगवान ने ऐसा कहा, किरीटी होता अर्जुन, किरीटी ने चतुर्थी है, किरीटी अर्जुन के लिए भगवान कैसे हैं, भगवान ने ऐसा कहा, शाश्वत जो हैं विष्णु हैं, शाश्वत हैं पुराण हैं, ऐसे भगवान ने कहा, क्या कहा, कहते हैं कि उत्पन्न एकात्म याथात्म भास्वत विज्ञान भास्कर, जिसके उत्पन्न हो गया है आत्म विज्ञान, याथा आत्मा का यथार्थ दर्शन जिसको उत्पन्न हो गया, अहम ब्रह्मास्मि भाव में जो पहुंचा हुआ है ज्ञान, वो है उसका याथात्मक जो रूपी जो भास्वत प्रखर विज्ञान है, भास्वत माने प्रखर, जैसे तेज धूप होता है मध्यान्ह की धूप के समान जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा वो भास्कर माने सूर्य के द्वारा ज्ञान रूपी सूर्य से संपुष्ट अविद्या बहुल तमसाम, अविद्याजन्य जितने तम थे सब नष्ट हो गए, जल गए सारे के सारे, प्रचंड सूर्य के समान जो ज्ञान भास्कर है, ज्ञान रूपी सूर्य, उसके द्वारा अज्ञानजन्य तम सारे नष्ट हो गए जिन व्यक्ति का, उन ज्ञानियों का कर्म निहितुम प्रतिपिदत, कर्म का भगवान ने कहा, कर्म के उसने क्या कहा, अभाव दिखाया भगवान ने, कर्म का नाश दिखाया, ये कहते हैं सर्वकर्माधिकारण, कोई कर्म नहीं, काम्य कर्म नहीं, नित्य कर्म, सारे कर्मों का अभाव दिखाया, कोई भी कर्म नहीं, नित्य नैमित्त काम में कोई कर्म नहीं, ऐसा बताया, जिनका आत्म उत्पन्न आत्मज्ञान ऐसा प्रखर आत्मज्ञान है जैसे मध्यान्हकालीन सूर्य के किरण के समान, ऐसे प्रचंड जो विशेष आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या जन्य जितने बहुत ही सब नष्ट हो गए जिनका, उनके लिए कर्म का अभाव भगवान ने दिखाया, यही कहते हैं। इसका टीका में अर्थ करते हैं, कर्म निहृतम प्रत्यपि पदत इति संबंध, कर्म निहृति कर्म का अभाव प्रत्यपि पदत ऐसे प्राप्त करवाया भगवान ने अर्जुन को, ऐसा प्राप्त करवाया कर्म का अभाव दिखा प्राप्त करवाया, वहां ले जाके संबंध करना कर्म निहृतिम का संबंध करना प्रत्यपि पदत क्रिया के साथ प्राप्त करवाया ऐसा संबंध करने का, ताम व्याचष्टे उसी को बताते हैं क्या है वो कर्म निवृत्ति, क्या है वो कर्म का अभाव क्या है। कहा सर्व कर्माधिकाराणाम बोल दिया, सारे कर्मों के जो अधिकार थे सबका अभाव दिखाया भगवान ने, उसका कर्म का अधिकार ही नहीं है। क्यों कर्म के अधिकारी होता है, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं और इतना उम्र वाला हूं, आयु आयु चाहिए वहां वाय की भी वह जाति ब्राह्मणत्वादि जाति आदि का आरोप होगा, ये सारे आरोप करके कर्म करता है, कर्म का अधिकारी वो होता है, इसलिए सबको बाधा हुआ है ना हम देह न मे देह इसमें पहुंचा हुआ है, वो कर्म का अधिकारी नहीं होता, यही है सारक सर्वकर्माधिकाराणाम निहृतिम, ऐसा सब कर्मों का अधिकार का अभाव दिखाया है प्रतिबिंब तो भगवान ने ऐसा कहा हुआ है कहते हैं। अच्छा न भगवत उक्ते वस्तु ने अविश्वासो हो अधिकारी लक्षण विशिष्टा या प्रतिपादित इत्याह, कहते हैं भगवान के वाणी में अविश्वास नहीं करना चाहिए, जो यस्त्वात् परिद्रव्य स्याद् आत्मतृप्त समान व आत्मदेव सत्य कार्य भगवान की वाणी है उस अविश्वास नहीं करना चाहिए कहते हैं। न भगवत उक्ते भगवान की वाणी में वस्तु ने भगवान के द्वारा कहे हुए जो वस्तु है आत्मवस्तु उसमें अविश्वास हो ना अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्यों अधिकार लक्षण विशिष्ट आया अधिकार लक्षण से विशिष्ट के अधिकारी के लिए प्रतिपादित तत्व, ये वाक्य अधिकार विशिष्ट जो अधिकारी होगा उसको प्रतिपादित किया भगवान ने, कहा किसको कहा प्रपन्नाय किरीटी ने कहा, जो शरणागत में आया है शिष्य अस्ते हम साध इमाम तो हम प्रपन्न गीता के द्वितीय अध्याय में बोल चुका है वो, ऐसे जो अधिकार है उसको माने भोगाभिलाष से अतिरिक्त तो होकर के आकर के बोल रहा है वो, ऐसे अधिकार विशिष्ट जो है उसके लिए भगवान ने कहा यह वाक्य, ये कहा प्रपन्नाय प्रपन्न माने होता है शरणागत में, शरणागति में आया हुआ व्यक्ति के लिए कहा हुआ है प्रपन्नाय, और भगवान का तीन विशेषण लगा दिया पुराण शाश्वतो विष्णु ऐसा कहा है भगवान, तीन विशेषण से उतर क्यों कहते हैं ठीक है कहते हैं इस बात को बताते हैं, अनादि अनंतो व्यापनशील, पुराण शब्द से अनादि सिद्ध होता है, पुराण माने बहुत पुराण अनादि सिद्ध होता है, और शाश्वत शब्द से अनंत सिद्ध होता है, हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं, पुराण शब्द दिया शाश्वत शब्द, पुराण शब्द से अनादि भगवान अनादि है और शाश्वत से अनंत है, और विष्णु माने व्यापक है विश्व व्याप्त धातु से होता है विष्णु, ऐसे तीन है भगवान का विशेषण दिया, वो अनादि है अनंत है और व्यापक है, ऐसे भगवान ने अपने शरणागत आया अर्जुन को ऐसे शब्द बोला हुआ है, इसलिए उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए कहा। आगे टीका में का आगे ये तो हो गया, आगे आगे और बार टीके हैं इसके, हम अभी 35 तक पहुंचे थे और 36 से लेकर के 42 तक और हैं इसको आगे बार टीक, इसको बोलते हैं आगे, मिथो भिन्नम यदाहुस्त एकैकं देव मध्वरे तदसत् प्रतिपत्तव्यं यतो भिन्नैव देवता भेदग्राही ननोमानं घटादापि विद्यते किमु निःशेष भिन्नार्थ व्यापिन्यात्मन्यसौ मयि नाभावरादिवद् विश्वम् अध्यात्मादिविभागवत् ओतप्रोतात्मना तस्थौ विराट सूत्रादि वस्तुषु विविधाश्चैव विविधाश्चैव सा सृष्टि रीति हेतु समीरणम् कारणम न विहायेह कार्यम अन्यत्र वर्तते यत एव मतो देवा सर्वेषु प्रजापति तस्याम तस्याम अधिकृतौ तत्तद् रूपं प्रपद्यते एक एव विश्वात्मा माया मोहयं जगत् एकतां बहुतां वेति कुमवत् मणि संशयात् अभिन्न एव भूतात्मा प्रतिभूत समाप्तितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। यहां भी 36 से लेकर के 42 तक माने 5-7 वार्तिक और हैं, उसी के आगे की वार्तिक है, पहले वाले वार्तिक के आगे की वार्तिक है। कहते हैं मिथो पूर्वादि कहते हैं मिथो भिन्न मेदाहु देवता को भिन्न भिन्न जो मानते हैं, जो लोग कहते हैं ऐसा देवता भिन्न भिन्न अनेक है देवता मानने वाले कर्मकांडी है ये, मिथो भिन्न मेदाहु एकैकम देवाद्वरे, प्रत्येक यज्ञ में देवता अलग अलग है ऐसा मानते हैं। विष्णु याग अलग प्रकार का होता है, रुद्र याग अलग प्रकार का होता है, इंद्र याग अलग प्रकार का होता है, तो तत्त्व देवता भिन्न है, कर्म भिन्न है, नाम भिन्न है, फल भिन्न है, इसलिए देवता भिन्न है। ये उनका ये तर्क है, यही है। यथो भिन्नम यदाहू, जो कहते हैं ऐसा परस्पर भिन्न है देवता, भिन्न यदाहू एक ते माने कर्मिणा, हाँ जो कर्मकांडी लोग, एक एकम देवम अध्वरे, प्रत्येक अध्वर माने यज्ञ में देवता अलग अलग है ऐसा जो कहते हैं, तद असत वो ठीक नहीं है। देवता अनेक कहना ठीक नहीं है, तत् असत प्रतिपद्य, उसको असत समझना चाहिए, ठीक नहीं, अच्छा नहीं समझना चाहिए, उस बात को सही नहीं मानना चाहिए, देवता भेद, तत् असत प्रतिपद्य, उसको असत समझना चाहिए माने मिथ्या समझना चाहिए, देव भेद जो मान रहे हैं बाकी को मिथ्या समझना चाहिए, देव एक ही है ये कहना चाहते हैं। क्यों तो कहा असत तत्प्रतिपद्य, ये तो अभिन्न ही देवता, जैसे कि देवता अभिन्न है, क्यों श्रुति बोल रही, क्या बोलती, एतस्यैव विसृष्टि, एतस्यैव सास विसृष्टि, ऐसे बोल रही वहां श्रुति, इसी के ही विसृष्टि है, विविधा सृष्टि विसृष्टि, इसी जो प्रजापति का ही विविधा सृष्टि है, ये सारा विवर्त है, प्रजापति का विवर्त है, और विवर्त अधिशांत अतिरिक्त तो होता ही नहीं, एक ही देवता है, प्रजापति ही है, इनको समझ नहीं है। माने जैसे एक व्यक्ति आभूषण में दृष्टि रखता है, माने आभूषण खरीदता है और एक सोना खरीदता है, दोनों में अंतर होता है, आभूषण खरीदने वाले को ज्यादा पैसा लगेगा और सोना खरीदने वाले को कम पैसा होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। माने एक मूल कारण में होता है, एक माने उसे कार्य में दृष्टि करता है, ये तो अभिन्न ही देवता है, जिससे देवता अभिन्न है, क्यों श्रुति बोल रही है, एतस्या एव सा विसृष्टि, ऐसा बोल रही है, इसी के तो सारी ये विविधा सृष्टि है, इसलिए प्रजापति एक देवता है बोल रही है, एक देवता भेद नहीं मानना चाहिए, ये कह रहे हैं। भेदग्राही ननो मानम घटारा भी विद्यते किम निशेष भिन्नार्थ व्यापिनी आत्मनि असौ मई, भेदग्राही जो है ना शास्त्र के द्वारा भेदग्राही प्रमाण हमारे यहां नहीं माना जाता, भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, घटादि में भी भेदग्राही है उसके लिए शास्त्र की जरूरत पड़ेगा क्या, श्रुति की जरूरत है, एक घट भिन्न है पट भिन्न है कहने के लिए नहीं, तो भेदग्राही श्रुति में प्रमाण नहीं माना जाता, जो भेदग्राही श्रुति है उसको प्रमाण नहीं माना जाता, क्यों वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय, श्रुति का आवश्यकता ही नहीं है, श्रुति का तो यह होगा एक अन्य किसी भी प्रमाण प्रमाणांतर का विषय को बताए तब श्रुति में प्रामाण्य आता है। भेदग्राही नो माने अस्माकम न मानम, हमारे यहां भेदग्राही को प्रमाण नहीं माना जाता, हमारे यहां माने हम वेदांति हैं, श्रुति से चलने वाले जो हम लोग हैं यहां भेदग्राही को प्रमाण नहीं माना जाता, नो माने अस्माकम भेदग्राही न मानम। घटादो अभी विद्यते, भेद का ग्रहण तो घटादि में प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिद्ध है, तो उसके लिए श्रुति की क्या आवश्यकता है भेद को बताने के लिए, श्रुति तो योग्य अन्य किसी प्रमाण का विषय न उसको बता दे तब श्रुति प्रमाण माना जाएगा, मान द्वैत तो स्वतः सिद्ध है भेद, उसके लिए श्रुति की आवश्यकता ही नहीं है, ये कहना है। क्यों निशेष भिन्नार्थ अव्यापिनी आत्मनि असौ मई, कहा क्या संपूर्ण भिन्न जितने भी विषय है सबके सब में जो व्यापक, जो मैं असु हूं माने हिरण्य गर्भ हूं, उस असु में मेरे में हिरण्य गर्भ में कहां से भेद आ सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। और मुंडक में कहा हुआ है नाभि में अरा समर्पित होती है, उसी प्रकार सारे के सारे संसार आत्मा में ओतप्रोत है, ये बोल रहा है। नाभो अराधिपत विश्वम अध्यात्मादि विभागवत, जो तीन प्रकार में विभक्त जगत है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव, जगत का विभाग तीन प्रकार में है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव, ये तीन प्रकार से जो विभक्त जगत है, नाभो अराइव, जैसे नाभि में अरा मिले एक हो जाते हैं, मिले हुए होते हैं, उसी प्रकार सारा जगत ओतप्रोत है किसमें, उस आत्मा में, ऐसा श्रुति बोलती है, मुंडक श्रुति बोलती है। नाभो अराधिपत, नाभि में अरा के समान विश्वम अध्यात्मादि विभागवत, जो अध्यात्मादि विभाग से युक्त जगत, तीन विभाग में युक्त जगत है, अध्यात्म अधिभूत जगत है, जैसे नाभि में अरा समर्पित होते हैं उसी प्रकार ये तीनों भूत जितने भी हैं अध्यात्मादि जगत आत्मा में समर्पित है, माने आत्मरूपी है, ऐसा बोलती है श्रुति। ओतप्रोतात्मना तस्तो विराट सूत्रादि वस्तुषु, ओतप्रोत रूप से, ओत होता है सीधा, प्रोत होता है तिरछा, जैसे वस्त्र होते हैं ना ओतप्रोत होते हैं, सीधा धागा को कहते हैं ओत, और तीर्थ धागा को बोलते हैं प्रोत। इसी प्रकार हर तरह से उसी में ओतप्रोत है, उसे आत्मा में ओतप्रोत है सारा जगत। माने मिट्टी में ओतप्रोत है घट, क्यों घट जो है मिट्टी से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार वो प्रजापति से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है बोलते हैं ओतप्रोत आत्मना तस्तो। विराट सूत्रादि वस्तु, विराट हो चाहे सूत्र हो इत्यादि जो भी नाम लें, अव्याकृत नाम लें, उसमें ओतप्रोत है जगत सारा। तीन प्रकार के जगत उसी में ओतप्रोत है, माने उससे भिन्न जगत नहीं है। इसलिए देवता भेद मानना ठीक नहीं है कहा। विविधाश्चैवास्सा सृष्टि ही रीति हेतु समय, इस विषय में हेतु बताया सूर्य ने क्या कहा, एतस्या एव सा विसृष्टि ऐसा बोला है। इसी के ही सारे ये विविधा सृष्टि है, विसृष्टि माने विविधा सृष्टि विसृष्टि, जो श्रुति में बोला है स्वयं श्रुति में कह दिया है एतस्यैव सा विसृष्टि ऐसा हुआ है। इसी प्रजापति का ही विसृष्टि है सारा जगत ये कहा हुआ। इसलिए आगे बोलती है एसौ हे व सर्वे देवा, इसलिए सारे देवता यही है प्रजापति है ऐसा बोल रही श्रुति। ये कहते हैं कारण मन विहाय यह कार्य अन्यत्र वर्तते। देखो कार्य जो होता है कारण को छोड़कर के अन्यत्र रह नहीं सकता। यह माने कार्यम यहां पर ऐसा है, कारणम विहाय कार्यम अन्यत्र न वर्तते, कारण को छोड़कर के कार्य अन्यत्र रह नहीं सकता। ये जो देवादि सृष्टि जितने भी है, तीन प्रकार के भूत आध्यात्मिक और आदिदेव आदि अधिभूत सृष्टि, वो कारण है प्रजापति आदि कारण है, उससे अतिरिक्त तो कुछ होता है अन्यत्र रह नहीं सकता, इसलिए प्रजापति ही है ये कहा जाता है। यत एवं अतो देवा सर्वेशु प्रजापति, इसलिए ऐसा है, इसलिए कारण को छोड़कर के कार्य अन्यत्र नहीं रह सकता, और देवता आदि जितने भी है प्रजापति का कार्य है, कारण को छोड़कर के कार्य अन्यत्र नहीं रह सकता, इसलिए सारे के सारे देवता प्रजापति ही है ये सिद्ध हुआ। यत एवं ऐसा है, कारण को छोड़कर कार्य अन्यत्र नहीं रह सकता, इसलिए अतः सर्वे देवा भी प्रजापति शिव, सारे देवता भी प्रजापति है, वो कारण है ये कार्य है। तस्याम तस्याम अधिकृतो तत्त रूपम प्रपद्यते का है, तो प्रजापति फिर भी उस अधिकार में उनको बैठाया गया है। कोई किसी इंद्र में, किसी को कहे अलग अलग, किसी यमराज बना दिया है यम पद में रखा, किसी को इंद्र पद में रखा, व्यवस्था के लिए रखने से तत्त रूपम प्रपद्य, उस रूप को प्राप्त कर रहे हैं, उस रूप को प्राप्त कर रहे हैं, है वही देवता, एक ही देवता है। देखा तस्याम तस्याम अधिकृत उस अधिकार में तत्त रूपम प्रपद्यते, उस रूप से दिख रहा है अभी, मान इंद्रादि रूप में दिख रहा है, किंतु हाई प्रजापति ही है यही है। एक विद विश्वात्मा माया मोहन जगत एकताम बहुताम एति कुंभवत मणि संश्रयात, कहते एक ही देव एक ही आत्मा है। एक विद विश्वात्मा, विश्वस्य आत्मा विश्वात्मा, सारे संसार का आत्मा मान स्वरूप एक ही है, आत्मा मान स्वरूप सबका स्वरूप एक ही है। क्या है माया, वो आत्मा जो है माया मोहन जगत, अपनी माया से जगत को मोहित करता हुआ सारा विश्व के जो आत्मा है स्वरूप है, वो आत्मा वह अपने माया के द्वारा मोहित करता हुआ जगत को मोहित करता हुआ। एकताम बहुताम एति, एकत्व तो प्राप्त भी है और बहुत्व तो को भी प्राप्त है, बहुत तो है बहुत तो विवर्त है, एकत्व तो वास्तविक है यही है। एकताम बहुताम एति कुंभवत मणि संश्रयात, कहते जैसे देखो कांच का घड़ा होगा, जिस मणि के सान्निध्य में पड़ेगा वैसे ही वो घड़ा दिखाई पड़ेगा। यदि नील मणि होगी तो नील दिखाई देगा, कांच का गड़ा, मिट्टी का गड़ा नहीं, और रक्त मणि होगी तो रक्त फटी यहां गड़ा रक्त दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे उपाधि होती है वैसे वैसे वो परमात्मा दिख रहा है, माने घट में जो नील पीता आने के लिए उपाधि मणियां हैं, जैसे जैसे मणि होगी उस प्रकार का गड़ दिख रहा है, माने मिट्टी का गड़ नहीं लेना कांच का गड़ लेना, उसमें वही रंग दिखता है, माने वही माना जाता है ये नीला है ये घड़ा नीला है ये घड़ा पीला है ऐसा बोला जाता है। किसके कारण से, जो मणि के उपाधि के कारण से। इसी प्रकार जैसे जैसे उपाधियां सामने दिखाई पड़ती है माया के द्वारा वैसे वैसे वो परमात्मा दिख रहा है, वास्तव में परमात्मा उपाधि युक्त नहीं है। वास्तव में घड़ा तो सफेद है, कैसा है वो घड़ा, श्वेत है शुक्ल है, किंतु उपाधि के कारण से रक्त पितादि भाव दिख रहा था। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है, वो कोई उपाधि हटाएंगे तो कुछ भी नहीं, एक ही है वो, किंतु उपाधि के कारण तत्व रूप में दिख रहा है। इसके लिए कहा एक भी विश्वात्मा माया मोहन जगत, एक ही विश्वात्मा जो है विश्वस्य आत्मा विश्वात्मा, संपूर्ण जगत का आत्मा स्वरूप जो परमात्मा है वह अपनी माया से मोह को ये जगत को मोहित करता हुआ। एकताम बहुताम एति, एकत्व और बहुत्व को प्राप्त होता है, उपाधि काल में बहुत तो दिख रहा है, उपाधि हटने पर एकत्व तो दिखता है। कैसे दिखता है? कहा कुंभवत मणि संश्रया, जैसे मणि के संबंध से कुंभ दिखाई पड़ता है, घट दिखाई पड़ता है। कांच का घट लेना, मिट्टी का घट बन लेना है, जैसे मणि होगी रक्त मणि के संबंध होने पर घट लाल दिखेगा, हरित मणि के संबंध होने पर घट हरित दिखेगा, किंतु घट का स्वरूप न हरित है न रक्त है, अपना स्वरूप अलग ही है। तो एकत्व तो होना माने उपाधि रहित काल में एकत्व तो दिखता है, उपाधि लगने पर अनेक दिखता है, एक ही है, एक कहा हुआ है। अभिन्न एव भूतात्मा प्रतिभूत समाप्तितः एकदा बहुधा दृश्यते जल चंद्रवत, ये भी कहा है वार्तिककार ने। अभिन्न एव भूतात्मा, भूतानाम आत्मा भूतात्मा, भवंती भूतानि जितने होने वाले उसको भूत बोला जाता है, माने अपंजीकृत से लेकर के माने पंजीकृत का कार्य तक सबके सब भूत आए। सबसे पहले अपंजीकृत भूत उत्पन्न हुए हैं, तो माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसके बाद में उनको पंजीकरण हुआ है, पंजीकरण होने के बाद ये भौतिक शरीर बना हुआ है। तो ये भौतिक शरीर आदि जितने भी हैं सबके सब वो एक ही परमात्मा ही है, ये बोलते हैं। अभिन्न एव भूतात्मा, भूतानाम आत्मा भूतात्मा, होने वाले को भूत बोला है, भवंती भूतानि, जो पैदा होते हैं उनको भूत कहा जाता है, उनके स्वरूप एक ही है। अभिन्न एव भूतात्मा, ये भूतों का आत्मा स्वरूप एक ही है, अभिन्न है। प्रतिभूत समाप्तिता, प्रत्येक भूत में सम्य व्याप्तिता समाप्तिता, सर्वत्र व्यापक है, सारे भूतों में व्यापक है, आप्तिता सब तो वही व्याप्त है, जैसे जितने भी मिट्टी के पात्र हैं मिट्टी व्याप्त है, उसी प्रकार ये परमात्मा भी कल्पित है जगत, तो सब में व्याप्त है वो, इसलिए एक ही है आत्मा, सारे भूतों का आत्मा एक ही है, जो भी बने हैं कोई परमात्मा भी दिख रहे हैं। जैसे एक ही रज्जु में कभी किसी को जलधारा दिखाई पड़ता है, जलधारा दिखाई दे वो रज्जु ऐसा दिखाई देती है, किसी को लाठी दिखाई देती है, किसी को भूछिद्र दिखाई देती है, किसी को माला दिखाई पड़ेगी, अज्ञान का स्वरूप अलग अलग हो जाता है, तो अलग अलग रूप से प्रतीत होने पर भी है तो वही है, क्या रज्जु ही है सारे, वो ऐसी स्थिति यहां भी है। एक ही भूत अभिन्न भूतात्मा प्रतिभूत समाप्तिता, प्रत्येक भूत में सम्यक आप्तिता समाप्तिता, सम्यक प्रकार से प्राप्त है, व्याप्त है सारे भूतों में वो, इसलिए एक ही है वो, अभिन्न है। किंतु एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत, उपाधि के लोग करके बहुधा दृश्यते और स्वरूपतः एकदा दृश्यते, जैसे जल चंद्रवत, जैसे आकाश में चंद्र एक होता है और जल रूपी उपाधि लेंगे तो जितने जल दिखाई दिए उतने चंद्र हो जाता है, चंद्रमा एक भी है अनेक भी है, एकत्व तो वास्तविक है अनेकत्व तो भ्रांति है, उपाधि का चंद्रमा, इस प्रकार आत्मा में भी एकत्व तो वास्तविक है और ये अनेकत्व तो जो है औपाधिक है, वास्तविक है, यही कहना चाहते हैं। एकदा बहुधा च, वही आत्मा एक प्रकार भी दिखता है तो बहुत प्रकार भी दिखता है, ऐसे वेदांत बोलता है, वेदांत की ऐसी भाषा है, अपने स्वरूपतः एक है वो किंतु औपाधिक रूप से अनेक, सारा वही है उपाधि को लेकर, और उपाधि हटने पर एक ही है वो, ये स्थिति है। इसकी टीका है, तद यद इदम इत्यादि ना पूर्वपक्ष अनुवाद द्वारा कर्मिणाम निंदा न विदुषाम इतुक्तम, कहते हैं तद यद इदम आहु, यहां से लेकर के जो वाक्य चल रहा था इसी के ऊपर में ये वार्तिक लिखी गई थी, तो तद यद इदम आहु अमुम यजा अमुम यजयति, देवता भिन्न भिन्न भिन्न देवता है करके पूर्वादि ने कहा था, उसके ऊपर वार्तिक लिखी थी, तो कहते हैं तद यद इदम इत्यादि ना पूर्वपक्ष अनुवाद द्वारा, पूर्वपक्ष के अनुवाद के माध्यम से कर्मिणाम निंदा, कर्मियों की निंदा, न विदुषाम ऐसा कहा, या वार्तिक में पूर्व वार्तिक में ही कहा, कर्मियों की निंदा है सब बातें, जो तद यद इदम आहु अमुम यजा अमुम यजयति, कर्मियों की निंदा है ज्ञानी की नहीं, ये सिद्ध कर दिया पूर्व वार्तिकों में, मैंने 31 से लेकर के 35 तक के वार्तिक में सिद्ध किया। इदानीम अब ये जो 36 से लेकर के 42 तक वार्तिक है आगे, इनके बारे में बोलते उत्तम, इदानीम तन्न इत्यादि भाष्यम व्याकुर्वन निंदा फलम निषेधम दर्शयति, भाष्य में कहा है आगे प्रश्न में जाके, तन्न तथा विद्यात ऐसे भाष्य है, जैसा ये मानते हैं वैसा नहीं समझना चाहिए, तन्न तथा विद्यात 178 पृष्ठ में भाष्य है, तन्न तथा विद्यात उसको नहीं, उसको इस प्रकार नहीं समझते, जैसे ये अनेक देवता मानते ऐसा नहीं समझते, मुमुक्षु को ऐसे देवता भेद नहीं मानना चाहिए, उस तन्न तथा विद्यादि के ऊपर भी भारत के बोलते हैं, उस भाष्य के ऊपर भारत के बोलते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं तन्न इत्यादि भाष्य व्याकुर्वन, जो तन्न तथा विद्यात भाष्य है आगे पृष्ठ में आएगा, 178 पृष्ठ में भाष्य है, उस भाष्य के ऊपर भारतीय बोलने जा रहे हैं। मुमुक्षुओं को ऐसा नहीं समझना चाहिए। 178 पृष्ठ में आगे भाष्य तन्न तथा विद्या ऐसा भाष्य में लिखा है, उसके ऊपर भारतीय ही है। आगे के भारतीय कहते हैं तन्न तथा तन्न इत्यादि भाष्यम व्याकुर्वन निंदा फलम निषेधम दर्शेत। निंदा का फल जो है निषेध है, देवता भेद का निषेध। किसका निषेध? देव भेद का निषेध। कर्मियों की निंदा से क्या होता है? देव भेद नहीं समझना चाहिए। तन्न तथा विद्या, उसको ऐसा नहीं समझना। क्या नहीं समझना? जैसे लोग भेद मान रहे हैं, मुमुक्षुओं को भेद नहीं समझना चाहिए। यही है निषेधम दर्शेत, अर्थात देवता भेद का निषेध ही यहां दिखाई पड़ता है। ये कहा मिथा इत्यादि कहा पूर्व पक्ष लिख दिया भाष्य भारतीय में। मिथो भिन्न मेरा उसते ते माने कर्मिणा, जो देवताओं को एक एकम देव अध्वरे एक एक यज्ञ में देवता भिन्न भिन्न है। अध्वर माने यज्ञ होता है, प्रत्येक यज्ञ में देवता भिन्न है ऐसा जो कहते हैं कर्मकांडी लोग। तद असत प्रतिपत्तव्यम, उसको असत समझना चाहिए, मिथ्या समझना चाहिए उस वाक्य को, झूठ समझना चाहिए वो वाक्य। असत प्रतिपत्तव्यम ये तो अभिन्न व देवता, जैसे कि देवता अभिन्न ही एक ही है। तन्न तथा विद्या यही बोला है भाष्य में, इसी का अर्थ है। ठीक हमें कहते हैं विश्वम भूतम भुवनम चित्रम बहुधा जातम जायमानम च यत सर्वो ही हेस रुद्र इति श्रुतेर। ऐसा श्रुति है कहीं सबके सब रुद्र ही है कहा श्रुति ने। अरे आत्मा को कोई रुद्र शब्द से बोलते कुछ बोलते, एक ही है ये देवता। क्या है वो? सबके सब विश्वम भूतम सर्व, सब जो विश्व माने सर्व, भूतम जो हो चुके हैं जो पहले वाले, और भुवनम जितने भुवन है, और चित्रम जो नाना प्रकार के हैं, बहुधा नाना प्रकार के भुवन है, अलग अलग जो प्राणी अलग अलग व्यवस्था है सारे के सारे। जायमानम से जो होने वाले हैं अभी, जो वर्तमान में है, जो भूत जो बीत चुके हैं, सबके सब सर्वो ही येसो रुद्र, सबके सब ये रुद्र ही तो है, रुद्र को छोड़कर कौन है वो? ऐसा श्रुति बोल रही है, एकत्व तो दिखाती है। पहले जो हो गए, वर्तमान में जो हो रहे हैं, और जो फैलावट जितने भी है सबके सब एक ही रुद्र है, एकत्व तो दिखाती है श्रुति। और ये भिन्न मानते हैं देवताओं को, इसलिए उसको ऐसा नहीं समझ रहा जैसे बोल रहे हैं, देवता भेद नहीं समझ रहा। यह श्रुति से सिद्ध होता है ये कहा। ये आत्मा ही देवता, एक ही देवता आत्मा ही देवता है, अन्य देवता नहीं है। ये श्रुति के आधार पर क्या होता है? एक ही देवता है, ये इंद्रादि वरुणादि देवता ये देवता नहीं, एक ही देवता है आत्मा ही देवता, सर्वा सभी देवता आत्मा ही है। इत स्मृति, ये स्मृति भी है, आत्मा ही व सर्वा देवता, ये स्मृति बोल रही है कहीं। इसलिए स्मृति एकम, और मीमांसा में सूत्र दिया, जैमिनी जी का सूत्र देते हैं, एकम बा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात। ये पूर्व मीमांसा जैमिनी सूत्र है, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है। कहते हैं उन्होंने कहा एकम, एक ही है ये, कौन? संयोग रूप चोदनाख्या, संयोग होता है फल, फल को संयोग कहेंगे, संयोग फल माने यजमान को जोड़ता है वहां, फल होता है संयोग, और रूप होता है इति कर्तव्यता, इस प्रकार करना चाहिए जो कहा जाता है, और चोदना माने होता है पुरुष प्रयत्न जो होता है, पुरुष प्रयत्न चोदना जिसका नाम है, ये एक ही है, ये तीनों एक ही है। संयोग भी वही है माने फल भी वही है, और इति कर्तव्यता भी वही है, और पुरुष प्रयत्न भी वही है, एक ही है ऐसा कहा। वहां भी एक शब्द का प्रयोग किया है मीमांसा में भी, माने श्रुति बोल रही है एको रुद्र करके श्रुति दिया, और स्मृति सर्वाधिवत आत्मा पर सर्वाधिवता स्मृति बोल रही है, और पूर्व मीमांसा में जैमिनी जी का सूत्र भी यही बोलता है। क्या बोलता है? कि एकम बा संयोग रूप चोदनाख्या विशेषात, यही है, समान है। क्यों? फल समान है, और इति कर्तव्य समान है, और पुरुष प्रयत्न समान हो, से एक ही है, ऐसा यज्ञ आदि एक ही है ऐसा मानते हो भी, क्योंकि न्यायाच ऐसा सूत्र होने से आत्मत्वेन देवता ऐत्याद हेतु महा, आत्मा एक ही है देवता, आत्मा एक ही देवता है, आत्मत्वेन देवता ऐत्याद, आत्म रूप से देवता एक है। किस रूप से? इंद्रादि रूप से देखेंगे तो देवता अनेक दिखाई देंगे, किंतु आत्म रूप से देखेंगे तो देवता एक ही है। घटादि रूप से देखेंगे तो पात्र अनेक हो जाएंगे, किंतु मृतिका रूप से देखेंगे तो एक ही है। मृतिका में विकर्त घट, उसी जो आत्मा है प्रजापति है उसी में विवर्त, ये सारा देवता एक ही है, ये बोलना है। तो आत्मत्व न देवता ऐक्यादि हेतु महा यथा कहा भारतीय का, ये तो अभिन्न ही देवता कहा था, जैसे कि देवता अभिन्न है एक ही है। वो लोग भिन्न भिन्न मानते हैं किंतु तथा न विद्या न तथा विद्या है ना, तथा न विद्या ऐसा है, तन्न तथा विद्या। इस भाष्य के ऊपर मुमुक्षों को ऐसा नहीं समझना, देवता भेद नहीं समझना चाहिए, इसके लिए बोल रहे हैं। आत्मनि अभी प्रतिदेहम भेदात कथम तद अभेदन देवता इत्यम इति आशंका आता है। कहते महाराज आत्मा भी तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, पूर्वादि बोलेगा। फिर आत्मा अभेद से देवता अभेद कैसे होंगे? आत्मा भी तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है, तो फिर आत्मा के अभेद से देवता अभेद, आत्मा ही भिन्न है, तो फिर आत्मा के अभेद से देवता अभेद कैसे होगा? आत्मा भी प्रत्येक शरीर में अलग है, पूर्वादि की शंका। आत्मनि अभी प्रतिदेहम भेदात, आत्मा भी तो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है ना, इसलिए कथम तद अभेद न मैं आत्मा अभेद है ना, आत्मा जब भेद है तो कथम आत्मभेद अभेद के द्वारा देवता अभेद कैसे होंगे? देवता ऐक्य कथम इति आशंक्य, ऐसे शंका कर उत्तर देते हैं। भेद इत्यादि का भेदग्राही ननो मानव, जो भेद को ग्रहण करने वाला हम वेदांतियों को प्रमाण नहीं माना जाता हो। क्यों? भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसके लिए श्रुति की आवश्यकता नहीं है। भेद को बताना श्रुति का तात्पर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि अन्य के द्वारा सिद्ध वस्तु का कथन करते अनुवादिका हो जाएगी, श्रुति क्या हो जाएगा? अनुवादिक श्रुति को अर्थ नहीं माना जाएगा। जैसे अग्नि हेमस्य भेषजम, ऐसा श्रुति कहीं बोलती हो, अग्नि ठंडी की दवाई है श्रुति बोलती हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है उसी को बोलती हो, तो अनुवादिका हो जाएगी श्रुति, क्या हो जाएगी? तो वो अर्थवाद माना जाएगा, वो श्रुति प्रमाण नहीं माना जाएगा। यदि भेदग्राही श्रुति भेद को बताती हो तो भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसी को श्रुति बता दी, घटादि प्रत्यक्ष सिद्ध है भेद, उसी को श्रुति बोलती हो तो अनुवादिका हो जाएगी, अर्थवाद माना जाएगा, प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसलिए भेदग्राही ननो माननो माने अस्माकम मते, हमारे यहां अस्माकम अद्वैती नाम मते क्या होगा? भेदग्राही न मानम, भेदग्राही को प्रमाण नहीं मानते हैं। घटादो अभी देते हुए तो वेद तो घटादि में भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, उसको श्रुति बोलेगी तो उस श्रुति को प्रमाण नहीं मानते हम, ये कहा। यतः इत्यादि बोले, आगे बोलेंगे किमुनिशेष भिन्नार्थ व्यापिनी आत्मनी असौ, ये संपूर्ण जो जगत में सर्वत्र व्यापक जो आत्मा है, असु है प्रजापति, उसमें भेद कहां से हो सकता है, ये कहा था। टीका में कहते हैं हिरण्य गर्भे असौ, असौ माने क्या? असु का असौ है ये, असौ माने प्रथमा एक वचन नहीं है, सप्तमी का एक वचन है, असु शब्द का असौ, वो हिरण्य असु माने प्राण होता है, उस प्राण में हिरण्य गर्भ प्राण में ये अर्थ है। एक तो अदस शब्द का प्रथमा एक वचन असौ होता है, और असु शब्द का सप्तमी एक वचन असौ होता है, या असु शब्द का असौ है, प्राणवाचक है असु, यह हिरण्य गर्भे असौ, हिरण्य गर्भ रूपी जो असु है प्राण है, समष्टि प्राण है वो, हिरण्य गर्भ असौ प्राणस्या भी स्वरूप होते, ये जो व्यष्टि प्राण का भी स्वरूप है वो कौन है? समष्टि प्राण, हिरण्य गर्भ ये व्यष्टि प्राणों का भी स्वरूप है, प्राणस्या भी स्वरूप होते हिरण्य गर्भ असौ, हिरण्य गर्भ जो प्राण है उसमें सर्व प्रत्येगात्मा, सबका जो अंतरात्मा है वो प्रत्येगात्मा है, सब में वही है, उसी का कार्य है सब, सभी में उत्प्रत हो सबका प्रत्येगात्मा हिरण्य गर्भ में, भेदग्राही मानम न किम भाष्यम, भेदग्राही प्रमाण न क्यों, क्या कहना वहां, जब हम घट में भी माने प्रत्यक्ष प्रमाण घट को भी नहीं मानते, हम भेदग्राही को हम प्रमाण नहीं मानते, क्यों? घट आदि में विद्यमान है तो उसमें अभेद है कहने में क्या कहना है? ऐसा घट आदि को भिन्न भिन्न मानते, वो मृतिका दृष्टि से एक ही है, वो उसको भेद में नहीं मानते हम, तो वो भी एक ही मानते हैं, घट आदि को क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं, इसलिए उसमें फिर भेद में क्या क्या कहना, कई मुति न्याय लगा दिया। श्रुत्यंतरावष्टम भेदा भी देवता भेदा भाव साधित, अन्य श्रुति का सहारा लेकर भी, ये श्रुति तो बोल रही है एतस्य सृष्टि इत्यादि बोल रही श्रुति, किंतु अन्य श्रुति के सहारा से भी भेद का अभाव सिद्ध करते हैं। नाभौ अरा इत्यादि का, जैसे नाभि में अरा समर्पित है, रथ के जो नाभि होती है उसमें अरा समर्पित है, उसी प्रकार आध्यात्मिक अधिभूत अधिदैव तीन प्रकार का जगत उसी परमात्मा में समर्पित है, ये श्रुति दिया। नाभो अरा इत्यादि का, नाभो अरादिपद विश्वम अध्यात्मादि भागवत ओत प्रोतात्मना तस्तव विराट सूत्रादि वस्तु सुखा, जो नाभि में जैसे अरा समर्पित होते हैं उसी प्रकार ये तीन प्रकार का जो विश्व है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव, ये तीनों विश्व ओत प्रोतात्मना माने जैसे मिट्टी में घट ओतप्रोत है, तंतु में वस्त्र ओतप्रोत है, माने सीधा धागा तिरसा धागा दो को लेकर ओतप्रोत बोलते, इस प्रकार हर प्रकार से वही है कहना चाहते हैं, ओतप्रोत रूप से बैठे हैं सब, वो कहां बैठे हैं तस्तव ठीक बैठे हैं कहां, विराट सूत्र आदि वस्तु सु कहते हैं, विराट सूत्र आदि में स्थित है ये सारा जगत ऐसा। यथा रथ से नाभौ अरा समर्पिता, जैसे रथ के जो नाभि में अरा समर्पित होते हैं, रथ के जो नाभि है उसमें अरा समर्पित होते हैं। तेसु उस अरा में फिर क्या, तेसु अरासु उन अराओं में नेमी, वो नेमी समर्पित है जो बाहर के भागे जो जमीन में लगने वाली, वो नेमी बोलते हैं। और बीच में जो साइकिल में छड़ दिखते हैं ना, पहले गाड़ियों में ऐसे होते थे, बैलगाड़ी में होते थे ऐसे दो तरफ जुड़ते थे वो, एक तो नीचे और एक बाहर के भाग में, तो बाहर के भाग को नेमी कहते हैं, भीतर के भाग को नाभि बोलते हैं, और बीच का जो छड़ है उसको कहते हैं अरा। अब साइकिल में दिखाई पड़ता है इस प्रकार है। ठीक कहते हैं यहां यथा रथस्य नाभो अरा समर्पिता, जैसे रथ के नाभि में अरा समर्पित है, तेसु माने अरासु उस अराओं में नेमी अर्पित है, नेमी अर्पित है, तथा उसी प्रकार अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भिन्न मन विशेषम, या भिन्न कर्त विशेष जो अध्यात्म विशेष है, अधिभूत विशेष है, अधिदैव विशेष जो जगत है, अशेषम अभी जगत संपूर्ण जगत अध्यात्म अधिभूत अधिदैव जगत सबके सब, दीर्घ तंतुवत और तिर्यक तंतुवत, कपड़ा बनाने के लिए दो तरह की धागा चाहिए, एक लंबा धागा एक तिरछा धागा, एक लंबा धागा होगा और तिरछा धागा होगा, इस प्रकार ये सारे के सारे जगत जिसमें ओतप्रोत है। ठीक है, तंतुवच विराट सूत्र अव्याकृतात्म स्थितम, विराट में है, सूत्रात्मा में है, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत माने ईश्वर में, इसमें स्थित है सारा जगत। और भौतिकम भी सर्वम भूत व्यतिरिकरण, कैसे करना यह माने सबके सब एक देवता कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे करना, सबसे पहले भौतिक कार्य में स्थूल ये हमारा शरीर आदि भौतिक कार्य जो हम कार्य में भाग में, ये भौतिक को लेना, इसको किसमें समर्पित करना कहते हैं, भौतिकम ही सर्वम भूत व्यतिरिकरण नास्ति, ये भौतिक जो है पांच भूत से अतिरिक्त नहीं है, पंचीकृत भूतों का कार्य है, जो कारण से कार्य अतिरिक्त होता नहीं है, इसको पंचभूत समझना, क्या समझना, ये जो भौतिक कार्य को पंचभूत समझना, वहां दृष्टि ले जाना। और तानी अभी पंचीकृतानी, जो पंचभूत पंचीकृत वाले पंचभूत हैं जिसे भौतिक कार्य समर्पित हो गए, क्योंकि कार्य कारण में समर्पित होता है, अच्छा ये जो अपन भौतिक जो कार्य थे पंचीकृत भूत में समर्पित हो गए, तानी अभी पंचीकृतानी, जो पंचीकृत भूत है उसको भी अपंचीकृता अतिरिक्त न शांति, वो भी अपंचीकृत भूत से अतिरिक्त नहीं है, तो तन्मात्रा से अतिरिक्त नहीं है, उसके उसके कारण है वो, उसमें लय करना बुद्धि से, भौतिक कार्य को भूतों में लय कर देना, भूत समझना, और भूतों को पंजीकृत भूत को अपंजीकृत भूत में लय करना, ये होगा। और उसके बाद तानी अभी मानी अपंजीकृति भूतानी, अभी जो अपंजीकृत भूत हो गया वो रहेगा, वो किससे पैदा हुआ है देखते हैं, न अव्याकृत अतिरिक्त, अव्याकृत से अतिरिक्त नहीं, अव्याकृत से पैदा हुआ है, इसलिए विद्या दे, तदपि जो अव्याकृत रह गया माया विशिष्ट ईश्वर रह गया, या अभी क्या रह गया, भौतिक को हमने भूतों में लय कर दिया, और भूतों को लगे अपंजीकृत में लग कर दिया, अपंजीकृत को अव्याकृत माने माया विश्व सबल ब्रह्म में किया, और उसमें भी अब क्या करेंगे, तदपि माने जो अव्याकृत है उसको भी न प्रत्येक अतिरिक्त अस्ति, प्रत्येक आत्मा से अतिरिक्त रूप से वो भी नहीं है, वो भी आत्मा में कल्पित है अव्याकृत भी, अतो न क्वचित भेद सिद्धि, इसलिए कहीं भी भेद की सिद्धि होती ही नहीं है, आत्मा से तो शुरू हुआ है तो आत्मा में पहुंच गए, कोई भेद की सिद्धि है ही नहीं, भेद होना संभव नहीं, यह कर्मकांडी भेद मानते, इसलिए तन्न तथा विद्यात बोल रहे भारतीय में, वो भाष्य में भाष्यकार लिखे तन्न तथा विद्या, ऐसा नहीं समझना चाहिए मुमुक्षुओं का। श्रुति युक्ति व्याम देवता भेदम निरस्य, श्रुति और युक्ति दे करके देवता के भेद को खंडन करके, देवता भिन्न नहीं है वो एक ही है देवता, खंडन कर एतस्य सब सृष्टि ये श्रुति है, इसका अर्थ करते हैं आगे, इसी का तो सारा ये विविधा सृष्टि है, ये देवादि सृष्टि किसकी है, ये हिरण्य प्रजापति का है, इसी का है सारा, यही है सब, यही कहना है, ये कहा विविधा इत्यादि बात कहा, विविधा से बबा सृष्टि इति हेतु समीकरणम, हेतु बता दिया, एक ही देवता है इसमें हेतु क्या बताया, कि हेतु यही बताया, इसी की बहुत बहुत प्रकार की सृष्टि इसी की है, इसलिए देवता एक ही है, ये हेतु वाक्य है, प्रतिज्ञा है देवता एक है, और हेतु क्या है, विविधा अस्य सृष्टि, ये नाना प्रकार की सृष्टि इसी का है, इसलिए देवता एक ही है, ये कहना चाहते हैं, ये भारती में कहा था विविधास्य विवाह सृष्टि रीति हेतु समीरणम, ये कहा था कि नाना प्रकार की सृष्टि इसी की है, ये प्रजापति की है, यही हेतु वाक्य है, किसके हेतु का है, ये देवता एक ही है, इसकी सिद्धि के लिए हेतु है, ये सृष्टि सारी इसी की है, इसलिए देवता एक ही है। या सृष्टि अग्नियाद्या नाना प्रस्तुता, जो सृष्टि अग्नियादि रूप से नाना प्रकार से प्रस्तुत है, जो सृष्टि की चर्चा है यह सब, सा माने सृष्टि प्रकृतस्य सृष्टु रेव इति, प्रकृति जो सृष्टा है प्रजापति उसी की है सृष्टि, उसी की सृष्टि है, इसलिए उससे भिन्न है ही नहीं, ये सिद्ध होता है। क्यों ऐसा हु एव उत्तर वाक्य एतस्यैव सादि सृष्टि के आगे है एतस्य हु एतस्य हि एव सर्वे देवा ऐसा आता है, इसी का ही तो सारा देवता है, यही है उत्तर वाक्य, यही है एसहु एव सर्वे देवा, ये वाक्य उत्तर वाक्य, वाक्य का अर्थ में हेतु अनेन उच्यते, हेतु इसके द्वारा कहा जाता है, किसके द्वारा, एतस्य वा विसृष्टि, इसी का विसृष्टि है, इसलिए सारे देवता यही है, तात्पर्य ये कहा। इति हेतु समीरणात कहा, इस प्रकार से सम्यक प्रकार हेतु बता दिया किसके लिए, प्रतिज्ञा वाक्य आगे है एतस्य ही एव सर्वे देवा, यही तो सभी देव है, एसहु एव सर्वे देवा, सारे के सारे यही देव है, मंत्र में है ना ऐसा हुए सर्वे देवा, ये प्रतिज्ञा है, उसके सिद्धि के लिए हेतु बता दिया, एतस्य सादि सृष्टि, इसी का ही एतस्य सादि सृष्टि, इसी का ही है सारे विविधा सृष्टि है कहा। ठीक है, हमें कहते हैं सृष्टु सर्वदेवता हेतुत्वम अत्र दृष्टम, सृष्टा का ये सभी देवता का कारण सृष्टा ही है, सर्वदेवता हेतुत्वम सृष्टु दृष्टम, माने सृष्टा को ही देखा गया, सभी देवताओं के कारण क्या देखा, सृष्टा, इसलिए सभी सृष्टा ही है, वही प्रजापति है, देवता है ना, ये सिद्ध होता है, ये कहा दृष्ट सृष्टुर सर्वदेवता हेतु अत्र उत्तम कथम ये तस्य सर्वदेवता कारण तुम इतिहास, पूर्वादि बोलता महाराज सृष्टा देवता का, देवता सृष्टि करने का सृष्टा प्रजापति है, इतना सिद्ध हो गया, ये तस्य सृष्टि सूत्र सूत्र से यही सिद्ध हो गया, किंतु कथम ये तस्य सर्वदेवात्मक कारण, सभी देवताओं के कारण कैसे बनेगा, वो सबकी सृष्टि उसने की सिद्ध हो गया, किंतु तो सबका कारण हुआ कैसे सिद्ध होगा, ये प्रश्न आया, तो कहा अरे बाबा कार्य जो होता है ना कारण को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता, ये कहा, ये कहा था कि कारण न विहाय कार्यम अन्यत्र वर्तते, ये बात थी, कार्य जो होता है कारण को छोड़ करके नहीं जा सकता, कहीं वो कारण कार्य माना जाता है किंतु कारण ही होता है, वो वाचारम विकारो नाम अधे मृत्यु का सत्यम है, कार्य नाम की वस्तु होता नहीं, कारण ही होता है, इसलिए जो सृष्टि सृष्टि बोलते हैं, सृष्टि माने क्या है, वो सृष्टा ही है, जो कुछ है वो प्रजापति ही है, ये सिद्ध होता है, ये कहा। हेतु वाक्यार्थम उक्त्वा प्रतिज्ञा आदत्ते, हेतु वाक्य बता दिया, हेतु वाक्य ये था एतस्य वा विसृष्टि, हेतु वाक्य था ये मंत्र में, आगे प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं, कहते हैं प्रतिज्ञा ऐसा हुए वह सर्वे देवा, ये प्रतिज्ञा है, यही तो सब देवता है, इसी की विसृष्टि है, इसलिए यही देवता है सारे के सारे, यही है यतः इत्यादि बात का, यतः एवं अथो देवा सर्वेशु सर्वे पिशु प्रजापति, ऐसा है इसलिए सारे देवता प्रजापति ही है, प्रजापति से अतिरिक्त तो कोई देवता नहीं। ठीक है, सर्वस्व जगतो देवादि रूपस्य प्रजापति कार्यत्वात्, संपूर्ण जगत देवादि रूप जगत है, अथवा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीन प्रकार के जो जगत माना जाता है, ये सब के सब जगत प्रजापति स्वरूप प्रजापति कार्यत्वात, प्रजापति के कार्य है ये सब, सभी जगत देवादि स्वरूप जगत प्रजापति का कार्य होने से, कारणात अन्यत्र तद होगा, कारण से अन्यत्र इनका देवादि का होना संभव नहीं है, इसलिए तन मात्र सर्वम जगत, इसलिए कारण मात्र प्रजापति मात्र सब सब जगत है, सिद्ध हो जाता है, ये कहा। प्रतिज्ञा विभजते, प्रतिज्ञा वाक्य उसको विभाग करते हैं, प्रतिज्ञा यही है ये सहु एव सर्वे देवा, यही है प्रतिज्ञा, यही है सब देवता, ये प्रजापति ही है, ये प्रतिज्ञा को विभाग करते हैं, तस्याम इत्यादि वाक्य को कहा था, तस्याम तस्याम अधिकृत तत्त रूपम प्रपद्यते, यदि प्रजापति एक ही है फिर भी तत्त अधिकार में बैठाने के लिए तत्त रूप की प्राप्ति हो रही देवताओं की, उस का जगत के कार्य करने के लिए तत्त रूप दिखाई पड़ रहे हैं, कोई इंद्र रूप में दिख रहा है, कोई यम रूप में दिख रहा है, किंतु है प्रजापति। ठीक है, हमें कहते हैं एकस्य नाना रूपत्वम विरुद्धम इतिहास का, पूर्वादि बोलता भाई एक का नाना रूप होना, कहीं इंद्र बनना उसी को, कहीं यम बनना, कहीं कुछ बनना, वरुण बनना, कुबेर बनना, संभव नहीं, एक व्यक्ति का नाना रूप बनना नहीं होता, यह शंका किया तो उत्तर देते हैं एक इत्यादि कहा, एक एवं विश्वात्मा माया मोहेन जगत एकताम बहुताम व्यक्ति कुंभवत मणि संश्रयात, जैसे जैसे जैसे मणि का संबंध होता है, संबंध होता है कांच के घड़े में, वो कांच का घड़ा वैसे वैसे रूप में दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार जैसे जैसे उपाधि के साथ में इंद्र रूपी उपाधि के साथ संपर्क होने पर वो आत्मा इंद्र रूप में दिखता है, और प्रजा वरुण के रूपी उपाधि के साथ संपर्क होने पर वरुण रूप में दिखता है, यम रूपी उपाधि के साथ संबंध होने पर यम रूप में दिखता है, पर एक ही है वो, जैसे घड़ा एक ही है नाना रूप में दिखता है तत्त उपाधि के कारण, इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही देवता तो एक ही कहना है। एक विद विश्वात्मा माया मोहिन जगत, अपने माया के द्वारा जगत को मोहित करता हुआ, अज्ञान के कारण नाम देखता है मोहित करता हुआ, एकदाम बहुताम व्यति कुंभवत मणि संश्रया, जो एकत्व और बहुत्व को अपने रूप से एकत्व है, उपाधि रूप से अनेकत्व है। ठीक है, कहते विश्वात्मा माने विराट उगता, विश्वात्मा शब्द से क्या लेना, एक विश्वात्मा विश्वात्मा का था विराट उगतो, विश्व से आत्मा विश्वात्मा यही होगा, विश्व के आत्मा को विश्वात्मा बोला जाता है। तद अस्य आत्मा, और विराट का भी जो या इसका भी जो आत्मा है निरुक्त है, तद अस्य आत्मा इतने तद अस्य आत्मा, विराट जो इसके जगत के आत्मा है ऐसा निरुक्त हुआ है कहीं कथन होने से। सब वस्तु तो अद्वैवत, अद्वैय वस्तु आत्मा भी, वास्तव में अद्वैय वस्तु आत्मा है, अद्वैत नहीं है, अद्वैत है वास्तव में ऐसा होने पर भी। माया जगत मोहयन, माया जगत के दृष्टि में अनेक दिखता है, क्यों, माया से मोहित करके, माया अपनी माया से जगत मोहयन, जगत को मोहित करता हुआ समष्टि व्यष्टिताम याति, समष्टि और व्यष्टि रूप में प्राप्त होता है, समष्टि रूप में एकत्व है, व्यष्टि रूप में अनेकत्व दिखता है। यथा कुंभो, जैसा घट घट है, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसा घट घट माने मिट्टी का घट नहीं लेना, कांच का घट लेना, यथा कुंभो नील लोहितादि मणि संसर्गा, नीलमणि लोहित मणि, लोहित माने रक्तमणि इत्यादि के संबंध से तत्त रूपो दृश्यते, वैसा ही से कभी घट माने नील दिखता है, कभी रक्त दिखता है, क्यों, वो घट वास्तव में एक ही है किंतु उपाधि के कारण से भिन्न भिन्न दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दृश्य तथा तथा उसी प्रकार ही आत्मा भी तत्त इंद्रादि उपाधि के कारण उस रूप में दिख रहा है। उक्तम अर्थम स्मृतिया समर्थयते, इस विषय को स्मृति के द्वारा भी समर्थन करते हैं, स्मृति में कहा, क्या कहा, कहीं स्मृति में आया अभिन्न इत्यादि शब्दों से कहा, अभिन्न एव भूतात्मा प्रतिभूत समाप्तितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते चलतंत्रो, कहीं स्मृति की बात है, अभिन्न एव भूतात्मा भूतानाम आत्मा भूतात्मा, ये प्राणी का जो स्वरूप है वो एक ही अभिन्न एव अभिन्न होता हुआ ही, एक अभिन्न होता हुआ, एक होता हुआ भी प्रतिभूत समाप्ति, क्यों अभिन्न है, प्रत्येक भूत में सम्यक आपती है, व्याप्ति है उसकी, सर्वत्र वही व्याप्त है, इसलिए वही है आत्मा, सभी का आत्मा स्वरूप वही है। घट का स्वरूप मिट्टी ही है, क्यों, सर्वत्र मिट्टी व्याप्त है उसमें, इस प्रकार एकदा बहुधा चैव, एक प्रकार और अनेक प्रकार, अपने रूप से एक प्रकार है, उपाधि रूप से अनेक प्रकार है, दृश्य दे जल चंद्र, जैसे गगनस्थ चंद्र एक होने पर भी जलस्थ चंद्र अनेक हो जाते हैं, अनेक जल रूप उपाधि से अनेक दिखता है, किंतु है चंद्र एक है, उपाधि रूप से अनेक दिख रहा है, वास्तविक एक है, एक कहा। ठीक है, हमें कहते हैं इसको भूतानाम आत्मा, भूतात्मा का अर्थ भूतानाम आत्मा मैंने स्वरूप, भूतों का जो स्वरूप है, जैसे घट का स्वरूप मिट्टी है, आत्मा मैंने स्वरूप, इसी प्रकार भूतों का ये भवंती तो भूतानि जितने हो रहे हैं, आध्यात्मिक हो चाहे अधिभूत हो चाहे अधिदैव हो, तीन प्रकार के भूत हैं, ये सब के सब का स्वरूप जो है एक ही आत्मा है, भूतारम आत्मा वस्तुवृत्तिया एकोपि, वस्तुवृत्ति से एक होने पर भी वास्तव में एक है वो, एक होते हुए भी एकोपि सन एक होता हुआ भी अनेकदा सर्वभूत सर्वेशु भूतेषु खंडादौगत्वत् समाप्त, अनेक प्रकार से दिखता है, सभी भूतों में दिखाई पड़ता है, कैसा, खंडादौगत्वत्, जैसे जिसके सिंह टूटा उसको खंडगौ बोलते हैं, उसमें भी गोत्व समाप्त पूर्व है, गोत्व खंडगौ में कम नहीं है, पूरे में है, और माने जो अखंडगौ है उसमें भी पूरा है गोत्व, इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ समाप्त वर्तमारो बहुधा दृश्य थे, ऐसा रहने वाला आत्मा बहुत प्रकार से दिखाई पड़ता है, जैसे जैसे उपाधि है वैसे वैसे दिखाई पड़ता है। यथा तत्त जलपात्रेषु एकधा एव, या कौ नहीं है वाह है वो, यथा तत्त जलपात्रेषु एकधा एव, उस जलपात्रों में एक प्रकार ही होने पर भी, चंद्रमा एक ही है ऊपर, गगनस्थ चंद्र एक होने पर भी तत्त जलपात्र से, जलपात्र अनेक होने के कारण एकदा एव प्रतिबिंब चंद्र एक, एक होता हुआ भी जो प्रतिबिंबित चंद्र है वह चंद्र बहुधा गम्यते, बहुत रूप से दिखाई पड़ता, जाना जाता है, चंद्रमा बहुत है बोलते, अनेक जितने घड़े में जल भर देंगे उतना चंद्रमा दिखाई पड़ता है उपाधि के कारण, किंतु वास्तव में एक ही है चंद्र, ऐसा तथा इति स्मृत्यर्थ, यह स्मृति का अर्थ यही है, कौन स्मृति है वो, ये जो कहा था एक विश्वात्मा माया मोहन जगत एकधा बहुधा चैव, या अभिन्न एव भूतात्मा प्रतिभूत समाप्तितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत, इस वृत्ति का यह अर्थ है, तात्पर्य है, माने उपाधि रूप से अनेक होता है चंद्र, अपने स्वरूपतः एक है, इसी प्रकार वो परमात्मा ए आत्मा एक ही होता हुआ, जैसे जैसे उपाधि वैसे वैसे दिख अनेक दिखता है, वास्तव में एक है, अनेक नहीं है ये कहा। समय हो गया है इसको यहीं रखते हैं, आगे फिर कहा भाष्यादि करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।